Start Your Run, aflevering 12. Hallo en welkom op de 12e les van de Start Your Run-reeks. Dit is de laatste les van de vierde week. Je hebt intussen al flink aan je conditie gewerkt en dat voel je ongetwijfeld. Ik hoop dat je in vorm bent vandaag. We beginnen zo meteen 3 minuten te lopen. Oké, we zijn weer vertrokken. Doe het rustig aan en hou je ademhaling onder controle. Loop ontspannen, zodat je het lang kan volhouden. Is eraf. Houd nog 2 minuten vol. Op internet vind je een massa informatie voor lopers. Er bestaan heel wat fora van lopers die je tips geven, maar ook motiveren. Vaak zijn het mensen van over de hele wereld. Fijn toch om te weten dat ze in Australië er net zo passioneel mee bezig zijn als hier. Zo, je eerste 3 minuten zitten erop. Dat heb je goed gedaan. Verlaag je tempo en blijf goed doorwandelen. Drinking in the morning sun. Blinking in the morning sun. Shaking off the heavy wall. Yeah, heavy like a loaded gun. We wandelen steeds korter, maar gaan langer lopen. Dat kan je intussen wel aan. Binnen een minuut gaan we lopen. maar weer. Je loopt nu 4 minuten aan 1 stuk. Intussen moet je dat wel aankunnen. Volgende week trainen we weer iets langer. Stay amused, they'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night, you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Je loopt nu ongeveer 3 keer een half uur per week. Die training vul je best aan met af en toe wat krachtoefeningen. Dat lijkt veel gevraagd, maar een sterke rug en stevige buikspieren zijn echt wel nodig om de schokken op te vangen en blessures te voorkomen. In het Start to Run boek staan heel wat voorbeelden. And now the tabloids use your face to document your fall from grace. And then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from the dog and duck karaoke machine and Saturday night's drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way. Kom aan hè, hou vol. Denk aan je ademhaling en aan je loophouding. Hou je schouders laag en ontspannen. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story where they just didn't realize. And it's a long way to come. Famous. Behind a steel barrier, sequins and glitter. 5-inch heels, still knee deep in the litter. Each of them a bit of bullshitter. Wrapped up in the cloak of fake glamour, getting lost in the clamour. Nog 1 minuut, kom aan. And diamonds crush the grips on their one-off plimsolls. So little time for these one-off arseholes. Rigor mortis, Ken and Barbie dolls. A pair of big shades and a push-up bra. It's such a short gap between the gutter and stars. But you come a long way from the place that you started. So why'd you wanna go and get so downhearted? Welcome to the kingdom of the blagger. Uncut in your nose, Clico in your bladder. A whole lot happier, a whole lot sadder. Used to be satisfied, now you feel like Mick Jagger. Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger. Oké, wandel 3 minuten. Adem goed in en uit en zorg dat je ademhaling weer rustiger wordt. I was walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me. And I looked round in a state of fright. I saw 4 faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Zo Zoals ik je al vertelde, verbeteren krachtoefeningen je loopprestatie. Denk aan sit-ups en push-ups, maar voer ze correct uit, zodat je je rug niet overbelast. Vraag eventueel wat meer uitleg bij een sportschool in je buurt. My silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Binnen een minuut gaan we weer lopen. Ben je er klaar voor? Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee en één. Ja, je hoort het aan de muziek. Het is weer tijd om te lopen. Hou 4 minuten vol. Weg, nog 2 minuten te gaan. Kom aan, je kan het best. 30 seconden en dan gaan we weer wandelen. Oké, je mag 3 minuten wandelen. Stap flink door en ga niet slenteren. Zwaai je armen langs je lichaam. Training heb je ongetwijfeld dorst. Drink water of koude thee, maar blijf weg van alcohol. Misschien ziet die frisse pint er heel aanlokkelijk uit, maar eerst moet je je koolhydratenreserve aanvullen. Ook voor de training drink je beter geen alcohol. Het verhoogt het melkzuurgehalte in je spieren, waardoor je sneller moe wordt. Sorry jongens, maar sporten vraagt nu eenmaal een paar opofferingen. Seconden wandelen en dan gaan we weer 3 minuten lopen. Hou je klaar. We zijn weg. Blijf op een gestaag tempo verder lopen en volg het ritme van de muziek. halfweg. Kom aan, volhouden. Nog anderhalve minuut. Wandel verder. Stap flink door en probeer je ademhaling onder controle te krijgen. Volgende week gaan we weer een stapje verder. Maar voor vandaag zit je looptraining er bijna op. Volgt onze laatste krachtinspanning. Wandel flink door en zorg dat je voldoende zuurstof binnenkrijgt. Vijf, vier, drie, twee en één. We zijn vertrokken voor de laatste 3 minuten lopen. Je doet het uitstekend. anderhalve minuut, dat kan je vast. Kan je nog praten en zingen tijdens het lopen? Dan heb je het juiste ritme gevonden. Het lopen zit erop voor vandaag. Wandel nog 2 minuten verder, maar ga niet slenteren. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water. Vergeet niet om een paar stretchoefeningen te doen na het lopen. Zo houd je de elastiek in je spieren. And a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Dat was het weer voor vandaag. Je hebt het uitstekend gedaan. Volgende week gaan we een stapje verder en lopen we 30 minuten. Net als nu wisselen we wandelen en lopen met elkaar af. Maar we gaan weer wat langer lopen en minder wandelen. Rust goed uit. Ik zie je binnenkort weer. He's lost. And bitterness.